mabibi na mabwana, kwa mara yetu ya kwanza, kindi wa Afrika, wana waimbia. Zangu, amkuwa jamaa. Jambo wote. Juma, amkuwa jamaa. Jambo wote. Afrika kote inapendwa sisi. Afrika kote inapendwa sisi. Hata sisi wanyama wa msituni tunaicheza na kuimba. Afrika kote inapendwa twisti. Afrika kote inachezwa twisti. Hata sisi wanyama wa msituni tunaicheza na kuimba. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Sisi wanyama wa msituni. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Sisi wanyama wa msituni. Cheza na kuimba. Afrika kote inapendwa twisti. Afrika kote inacheza twisti. Hata sisi wanyama wa msituni munaicheza na kuimba. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Tucheze, tucheze.